met de vier fracties die nu ook al in het kabinet zitten. Dus VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Dit was nooit hun voorkeurscoalitie. Kaag heeft bij de gesprekken achter de schermen altijd gezegd dat ze niet met het CDA en de ChristenUnie tegelijkertijd in een kabinet wilden zitten. Er moest een breuk komen met de huidige coalitie. En in een kranteninterview richtte ze daarna vooral haar pijlen op de ChristenUnie. En dat ging dan vooral over hun standpunt over medisch-ethische kwesties. Denk bijvoorbeeld aan de voltooid levenwet. Dat was niet het enige bezwaar dat Kaag had tegen de ChristenUnie. Het ging ook over de bestuurscultuur. Kaag vond dat als het moest anders na de toeslagenaffaire en na alles wat er mis is gegaan de afgelopen jaren. En dus kon de fractie, of kon de coalitie die er zat niet zonder meer doorgaan. Dus als inderdaad gisteren, dat weten we nog niet officieel, hè, want we hebben nog niet officieel van Remkes gehoord wat nou de uitkomst is geweest van dat langdurige beraad van gisteren. Maar de puzzelstukjes bij elkaar leggend kwamen wij tot de conclusie dat dat moet zijn geweest, dat Remkes daar op tafel heeft gelegd om onderhandelingen te beginnen met de huidige vier fracties die de coalitie vormen. En als dat inderdaad de uitkomst is, dan is de politieke pijn bij D66 het grootst vanwege het feit dat dit niet hun voorkeurscoalitie is. Het was wel de voorkeurscoalitie van Rutte van de VVD en van Hoekstra van het CDA. Is het ook logisch dat ze bij D66 daar het langst over hebben moeten vergaderen? CDA en VVD hadden gisteravond ook beraad in hun eigen fracties en waren daar eigenlijk vrij snel mee klaar. We hebben gisteravond Rutte gehoord na afloop en daar komt Kaag, zie ik, ze heeft een papiertje in haar hand. D66 is onder mijn leiding de verkiezingen ingegaan met de belofte dat we verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat we er alles, maar dan ook alles aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa en voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze belofte waar zullen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik zeer zwaar voel. Dat is ook de reden waarom vanaf het begin onze inzet is geweest om een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet te vormen. Zoals u weet wordt een regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen. Ook niet na een positieve ontvangst van het hoofdlijnendocument van VVD en D66. De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie en om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. We hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven. Dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht. De keuze waar D66 nu voor staat is opnieuw verkiezingen of inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit en dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. We gaan dus onderhandelen. Dat zal ik zometeen formeel de informateur zeggen. Maar laat ik daarbij ook het volgende markeren. We staan voor vernieuwing, voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en een nieuw elan. En dat zal zich moeten vertalen naar inhoud en naar de vernieuwing van de politieke cultuur. We zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa en dat Nederland weer het trotse, open, tolerante en internationaal georiënteerde land is dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa. Dat we de grootste structurele investeringen in het onderwijs ooit doen en dat we als Nederland mede aan het stuur zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener en menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet. Gaat het lukken? Ik weet het niet. Maar we gaan vol overtuiging onderhandelen. We weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven. Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie ze willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hoog houdt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander. Veel dank. Is ze stapt het podium af en verdwijnt weer in de coulissen van het partijbureau van D66. Maar haar boodschap was duidelijk. De D66-fractie is akkoord gegaan met het voorstel van de informateur om te gaan onderhandelen over een kabinet dat bestaat uit dezelfde partijen die nu de coalitie vormen. Dus VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. En Kaag legde daarvoor de duidelijkheid alvast een wensenlijstje bij. Dat kabinet moet meer aandacht besteden aan klimaat, aan onderwijs, aan Europa en, zoals zij dat noemt, een democratische rechtsstaat. Dus rechtsbescherming voor mensen, zodat wat er gebeurd is bij de toeslagenaffaire bijvoorbeeld niet nog een keer gebeurt. Kaag zal nu onderweg gaan naar de informateur, want daar hebben ze om 12:30 afgesproken om de uitslag van het diverse fractieberaad te delen. Om 12:30 dus. En dan zullen wij daarna waarschijnlijk iets te horen krijgen van informateur Remkes, die dus zijn missie als geslaagd kan beschouwen. Wilma Borgman vanuit Den Haag, dank je wel. We gaan door naar hoogleraar politicologie bij de Universiteit van Amsterdam, Tom van der Meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft meegeluisterd. Wat vindt u van haar verklaring? Ja, ik denk dat D66 in een tamelijk onmogelijke positie was gebracht door de andere partijen en door zichzelf. Want wat Kaag terecht zei, is verkiezingen gaan het probleem niet oplossen. Ja. Je zal zien dat als er nieuwe verkiezingen zouden zijn gekomen, dan zullen de verhoudingen tussen de partijen wat zijn veranderd. Maar de versplintering wordt niet opgelost door nieuwe verkiezingen. De poppetjes gaan niet veranderen. Geen partij heeft de baat bij om lijsttrekkers te wisselen. Dus ja, als de keuze was of nu gaan onderhandelen met deze vier partijen of verkiezingen, dan was er geen alternatief. Ja, heeft Sigrid Kaag nu het offer gebracht dat een van de partijen moest brengen? Een van de partijen moest sowieso een offer brengen. Maar dit is nog maar de eerste stap. Want tegenover dit offer zien we vaak in coalitieonderhandelingen moeten dan weer andere offers komen te staan om de verhoudingen niet meteen helemaal te verzuren. Dus dat probeerde ze ook nu ook aan te geven. Van ja, als ik gewoon onderhandel, dan ga ik wel hoge eisen stellen. Maar mijn vermoeden is, dat zal bijvoorbeeld de ChristenUnie ook doen. En dat zullen de andere partijen, PVD en CDA, nu D66 door de pomp is, ook willen doen. Dus dat worden nog harde onderhandelingen. Ja, is dit de nieuwe politiek ook waar Kaag voor zegt te staan? Nee, dat is het niet. Maar de wortel van dit probleem ligt er eigenlijk al voor dat Kaag überhaupt benoemd was tot lijsttrekker op D66. Met deze uitslag was het aantal opties ook tamelijk beperkt. Ja, dus nu moeten CDA en VVD water bij de wijn gaan doen. Ja, maar de vraag is of ze dat überhaupt willen doen. Want VVD en CDA hebben ook aan de rechterkant nog een blok van kiezers zitten. Die ze, ook, waarvoor ze ook aantrekkelijk kunnen blijven. Dus dat worden nog moeilijke onderhandelingen. Ja, en zou het daarna nog kunnen klappen? Ze zei ook al, niemand is gebaat met de verkiezingen. Zijn die nu definitief uitgesloten, denkt u? Nee, ik denk dat die op tafel blijft liggen. Al is het maar als last resort, als laatste optie. Alleen nogmaals, die verkiezingen gaan niet zoveel opleveren. Niet voor de formatie en niet voor de meeste van de deelnemende partijen. Dus het zou een hele rare optie zijn. Ja, en de onderlinge verhoudingen die lijken dus niet optimaal. En wat betekent dat voor de volgende stap in deze formatie? De inhoud waarover ze het eens moeten worden? Ja, wat je hoort is dat op heel veel punten over de inhoud wel een behoorlijke overeenstemming was. En dat zagen we eigenlijk ook bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week weer terug. Dus dat hoeft niet het grootste probleem te zijn. Het lijkt meer te zitten op politieke profilering. Ja. En dat blijft wel een probleem in het huidige systeem. Want we gaan weer een relatief breed middenkabinet krijgen. Met in dit geval bijvoorbeeld D66 en ChristenUnie in één kabinet. We weten dat wat wel vaker gebeurt is, als je zo'n breed middenkabinet krijgt, dan gaan kiezers die op de burgerstad raken, en dat raken ze vaak, toch wat meer naar de flanken. Dus als we het 4 jaar geleden al hadden over de laatste kans van het midden, dan geldt dat nu weer. Het zou goed zijn als de partijen onderling in staat zijn om ook af te spreken dat ze wel ruimte aan elkaar gunnen om zichzelf te blijven profileren. En elkaar niet vast gaan houden in een heel dwingende dwangbuis van een gedetailleerd regeerakkoord. Ja, Kaag ging de verkiezingen in met de boodschap: ik ga voor nieuw leiderschap. Nu gaan ze toch weer onderhandelen met de partijen uit het huidige kabinet. Hoe zal de D66-kiezer hierop reageren, denkt u? Dat hangt een beetje van hoe dit gaat landen. Want we zaten inmiddels in de fase een half jaar na de verkiezingen dat er ook bijna geen alternatieven meer lagen. Eigenlijk zijn die de een naar de ander weggestreept. Maar waar D66 wel mee te maken heeft, is dat een deel van de kiezers, een aanzienlijk deel van de kiezers, waren ook strategische stemmers. En die hou je niet heel vanzelfsprekend vast. Dus enige daling in de peilingen hebben we al gezien en die was ook wel te voorspellen. Hoogleraar politicologie bij de Universiteit van Amsterdam, Tom van der Meer, dank u wel. Ander nieuws dan. Eind van de middag doet de rechter uitspraak over de vraag of het Utrechtse restaurant Waku Waku open mag. De gemeente sloot het restaurant omdat het coronatoegangsbewijs niet wordt gecontroleerd. De afgelopen dagen was er protest bij Waku Waku. De Nederlandse politie heeft 3 verdachten opgepakt in een Duits onderzoek naar 6 plofkraken. Justitie in Duitsland heeft gevraagd om uitlevering. Bij huiszoekingen in Nederland zijn spullen gevonden die worden gebruikt bij de plofkraken. De gemeenteraad van Baarn heeft plannen goedgekeurd om op het landgoed van Paleis Soestdijk woningen en een hotel te bouwen. Ook mogen er evenementen op het terrein worden gehouden. Critici zijn tegen de plannen en vrezen voor verkeers- en geluidsoverlast. Er komt weer geen traditionele Sinterklaasintocht in Amsterdam. De organisatie zegt dat onduidelijk is of en hoe de QR-code moet worden ingezet en of mensen zich houden aan de 1,5-meter-regel. Het NOS-journaal. De voormalig Franse president Nicolas Sarkozy is schuldig bevonden aan illegale financiering bij de presidentscampagne in 2012. Eerder is Sarkozy al veroordeeld voor corruptie. Correspondent Frank Renaud, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Sarkozy heeft altijd gezegd: ik weet er niks vanaf, ik heb niks fout gedaan, maar daar is de rechter dus niet in meegegaan. Nee, de rechter ging daar in tegendeel helemaal niet in mee zelfs. Hij, Sarkozy, is schuldig bevonden aan illegale campagnefinanciering in 2012... toen hij campagne voerde tegen François Hollande, de socialistische kandidaat. Zou Nicolas Sarkozy bijna 2 keer zoveel geld hebben uitgegeven als wettelijk was toegestaan. Volgens de rechter heeft Nicolas Sarkozy bewust nagelaten destijds om toe te zien op de uitgaven. En de rechter sprak van een fraude van ongekende omvang. Daarom werd Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 1 jaar cel. Dat was de maximale straf die hij kon krijgen. En het was ook meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. Sarkozy hoeft overigens niet naar de cel te gaan, alhoewel die tot 1 jaar cel is veroordeeld. Hij mag die straf thuis uitzitten met een elektrische enkelband. Ja, illegale financiering, fraude dus. Wat heeft hij gedaan dat niet mocht? Kun je daar een beetje uitleg over geven? Nou, hij stond terecht met 13 anderen. Hè? En die 13 anderen waren vooral degenen die het georganiseerd hebben. Die zorgden ervoor met valse facturen, met tussenkomst van de partij, met tussenkomst van een bedrijf, dat de kosten opgedreven konden worden, dat er veel meer uitgegeven kon worden dan was toegestaan. Er konden massabijeenkomsten georganiseerd worden in 2012. Maar dat was dus allemaal boven het budget wat wettelijk was toegestaan. Sarkozy zelf heeft daar niet de opdracht toegegeven, maar de rechter heeft dus wel gezegd dat hij bewust, heel duidelijk dat woord gebruikt, bewust heeft nagelaten om het geldstroom, om die geldstromen te controleren. Ja, en nu, hoe gaat het nu verder? Gaat hij in beroep? Dat weten we nog niet. We wachten nog op zijn advocaat die daar mogelijk iets over gaat zeggen. Toen Nicolas Sarkozy dit voorjaar wordt veroordeeld wegens corruptie, ook tot 1 jaar cel onvoorwaardelijk, toen is hij wel in beroep gegaan. Dus hoefde toen ook niet naar de cel. De verwachting is, zeker omdat hij zegt onschuldig te zijn, dat ook nu weer beroep zal worden aangetekend. Frank Renaud, dankjewel. Oud-profvoetballer Brian Roy is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens bedreiging van demissionair premier Rutte. Als hij binnen 2 jaar weer in de fout gaat, dan komt er een gevangenisstraf van 4 weken bij. Brian Roy reageerde in april op een Twitterbericht waarin iemand de premier opriep om af te treden. Zijn reactie was: headshot krijgt hij straks. Brian Roy speelde 32 keer in het Nederlands elftal en raakte vorig jaar ook in opspraak na bedreiging van een journalist van het AD. Het weer, vooral in het noorden nog enkele buien. Later vandaag neemt ook in het westen de kans op regen toe. Het wordt ongeveer 15 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen opnieuw buien bij 15 tot 18 graden. Gaan we naar de ANWB, Erwin de Hart. Goed nieuws vanaf de A2 richting Amsterdam. De weg is weer vrij bij Apkoude. A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog 4 kilometer file tussen Maasbracht en Echt. De vertraging is 10 minuten door een ongeluk. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Knopendel en Hardingsveld-Giessendam is het druk. 12 kilometer file. Dat komt omdat de A12 van Utrecht naar Den Haag dicht is tot 7 oktober... wegens werkzaamheden tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwebrug. En daarom rijdt men massaal om via Gorinchem. En daarom ook een file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Gorinchem. 18 kilometer geeft 3 kwartier vertraging. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Knopend het Vonderen 3 kilometer file door het ongeluk op de A2. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Als een vrouw of meisje sta je dagelijks aan ongepaste opmerkingen of mansplaining bloot. 365 dagen per jaar. Dat is de strekking van het boek van Aida Aurangzeb, waarin vele ervaringen duidelijk maken dat dat niet bepaald leuk is. Aurangzeb is na 12:30 mijn gast. En we beginnen eerst in Den Haag. Ja, laatste ontwikkelingen natuurlijk daar. Oh, Den Haag. Ja, want D66-leider Sigrid Kaag die gaf zojuist een statement. D66 gaat toch een verdere samenwerking met de ChristenUnie onderzoeken. Onderhandelen zelfs. Dat betekent dat het huidige demissionair kabinet misschien wel een doorstart maakt. We praten er hierover verder met onze eigen politiek duider Peter Kay. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Ja, ze werd meteen eigenlijk na haar statement weggetrokken, hè, door de woordvoerder. Hoe is de sfeer daar? Nou, dat leek op een wat krampachtige sfeer inderdaad. Wat ik erover hoor is dat ze meteen weer achter de coulissen verdween. Dat men ook heel gespannen was daarbinnen, de D66-mensen. Dat het gewoon een gespannen sfeer. En dat geeft al aan hoe zwaar dit besluit weegt voor D66. Want 6 maanden lang gezegd, dit willen we niet meer. Ja. Heel nadrukkelijk. Afgelopen weekend enigszins bijgesteld. Maar dat was een heel andere setting. Hè? De 6-partijen-optie was dat. Mm-hmm. Dan wilden ze wel met de ChristenUnie. Hadden ze ook eerder wel gezegd, een keer in het proces, 5 partijen met de ChristenUnie erbij. Dan niet het CDA bijvoorbeeld. Dat was ook allemaal mogelijk. Maar nu toch door met deze coalitie. Dat is een bittere pil voor D66. Ja. En dat zag je, dat hoorde je net terug op die persconferentie. Had je dit trouwens zien aankomen? Jij loopt daar vaak rond. Na gisteren was duidelijk dat het 1 van de 2 opties was eigenlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, als je het hoorde, was het deze optie heel misschien nog iets met de linkse partijen erbij. Maar gisteravond leek dat ook al voorbij. En dan was de andere mogelijkheid nieuwe verkiezingen. Ja. En dat, Remkes heeft dat op zich goed uitgespeeld. Hij heeft wel echt het mes op de keel van de partij gezet. Van er moet nu iets komen. En de andere mogelijkheid, nieuwe verkiezingen. Je hoorde hoe Kaag erover dacht. Een belangrijk argument is dan, er zal niet veel veranderen. Het wordt niet positiever. Het wordt niet makkelijker. Het wordt niet een makkelijker regeerbaar land. Eerder een moeilijker regeerbaar land. Eigenlijk stond ze met haar rug tegen de muur, als ik het zo hoor. Dat is de situatie. Maar je ziet ook meteen, want ze daar bij D66 hebben natuurlijk een verschrikkelijke vergadering gehad gisteravond. In een hotel ergens buiten zicht van iedereen. En daar hebben ze natuurlijk de fractie mee moeten nemen. Een fractie die dit helemaal niet wilde. Die nog een overwinningsgevoel had van de verkiezingen ergens. Mm-hmm. Zoveel groter geworden. Wij hebben toch recht om sturing te geven aan de toekomst van dit land. En nu worden ze gedwongen om dit te doen. Nou, dat zal schoorvoetend gegaan zijn. Maar je hoort door dat er dat daartegenover enorme eisen gesteld. Ja, want hoe gaat die onderhandeling er eigenlijk uitzien dan? Je hoort het nu al, dit kabinet moet op klimaat grote stappen zetten. Op alle punten die wij belangrijk vinden moeten er grote stappen gezet worden. Mm-hmm. Zij doen nu deze concessie. Nou, daar moeten die andere partijen voor gaan terugbetalen. Dat is wel duidelijk. Ja. En dat betekent dus ook dat deze formatie nog absoluut niet in een eindfase is. Sterker nog, de kans dat dit mislukt is natuurlijk ook enorm groot. Want zulke zware eisen stellen aan die andere partijen. Ja, daar zullen ze veel moeite mee hebben. Dus de kans dat we met het huidige demissionair kabinet weer doorgaan, die kans zit er wel in? Die kans is er wel. Ja. Maar je hoort wel dat D66 heel veel terug wil hebben voor het zetten van deze stap. Ja, toch opmerkelijk, hè? Want Kaag heeft ook heel vaak gezegd, we willen juist die oude bestuurscultuur niet meer terug. We willen juist met een schone lei beginnen. En dan toch weer deze keuze. Kunnen we dan eigenlijk vaarwel zeggen tegen een nieuwe bestuurscultuur, de gedachte daaraan? Kijk, ik denk dat heel veel D66-kiezers op dit moment teleurgesteld zijn. Maar daarom hoor je haar ook heel nadrukkelijk zeggen, dat ze niet allerlei concessies gaat doen. Dat ze heel erg wil laten zien wat D66 voor staat. Ja. Dat ze hard die onderhandelingen ingaat. Zij wel roepen, maar uiteindelijk moet ze daar in die onderhandelingen ook uit gaan komen met de partijen waar ze juist van zegt, ja, jullie verantwoordelijk voor deze bestuurscultuur. Ja, dat is het bekende proces. De kamers zullen nu weer gesloten worden en er zal onderhandeld worden, zoals we dat kennen. Maar ik denk dat ze ook geleerd hebben van hoe andere partijen dan ondergingen met de VVD. Denk aan de Partij van de Arbeid, die alles binnenkamers regelde en dan het naar buiten bracht alsof we dat samen besloten hadden. Mm-hmm. Ik denk dat D66 ook heel nadrukkelijk zal laten zien, dit is niet onze keuze als ze een concessie moeten doen. En heel erg zullen uitvinden wat wel hun keuzes zullen zijn. Ze zullen wel moeten, want de kiezers zullen heel kritisch kijken naar deze stap. Maar die willen wel iets terugkrijgen voor waarom ze voor op D66 gestemd hebben natuurlijk. Ja. Dus ze moeten het kunnen blijven verkopen naar zowel hun kiezers als de achterban op dit moment. Maar zit ChristenUnie wel op deze onderhandeling te wachten? Nou, we hebben gezien dat Segers blijkbaar als enige heeft gezegd gisteren, oké, ik ben bereid om te gaan onderhandelen. Ja. Die heeft ook al eerder laten doorschemeren dat zelfs de ethische kwesties niet voor hem meer in lood gegoten zijn, hoor. Hij ziet wel maatschappelijke verandering, heeft hij me wel eens toevertrouwd. En hij wil best nadenken over dat daar stappen in te zetten zijn. Dus voor hem was dat, hij wilde niet regeren, riep hij steeds. En hij werd natuurlijk een paar keer afgewezen. De ChristenUnie werd afgewezen door D66. Maar ze hebben zelf die deur steeds op een kier laten staan. En gisteren liep hij ook naar binnen en zei hij van, ja, ik wil wel verantwoordelijkheid nemen. Hij wil wel meedoen aan de regering als het nodig is. Ja, maar betekent dat ook dat ChristenUnie bereid is ook om offers te brengen? Nou ja, die situatie, ik denk dat zij dat niet zozeer zullen voeren. Dat zij wel hard die onderhandelingen ingaan en dat met name VVD en CDA hun offers moeten brengen. Want die hebben het voor elkaar gekregen om niet die coalitie met die linkse partijen aan te gaan. Ja, dus dat zijn de partijen die nu in eerste instantie concessies zullen moeten doen. Wanneer denk je dat we weer ontwikkelingen gaan merken? Nou, elke dag gaan we ontwikkelingen merken. Maar er is een kans dat het nu 2 weken dat ze even bij elkaar gaan zitten en dat dan pas de eerste ontploffing komt. Dat zou kunnen. Hou het in de gaten. Blijf vooral dicht bij ons, Peter K., voor de laatste duidingen. Nou, ik ga nu even naar Den Haag, is niet erg. Even naar Den Haag dan. Politiek duider, Peter K., dankjewel. De Nieuws BV. Ja, mannen en vrouwen krijgen anno 2021 nog steeds niet gelijk betaald voor hetzelfde werk. Het loonverschil ligt in de EU rond de 14%. En om dit te veranderen wordt er vandaag in Brussel een plan gepresenteerd. En dat plan wordt gepresenteerd door D66 Europarlementariër Samira Raffaella. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst eventjes natuurlijk naar een statement van Kaag. Want dat is uw collega, partijleider. Zag u dit aankomen? Het was natuurlijk wel in de lijn der verwachting de afgelopen dagen. Het is niet als een verrassing gekomen voor mij. Ik vind het goed dat mijn partijleider Sigrid Kaag de verantwoordelijkheid neemt. Dat ook heeft gezegd zo. En het is belangrijk dat we nu de verantwoordelijkheid gaan nemen om Nederland het leiderschap te gaan gunnen en geven wat nu nodig is als het gaat om klimaat, als het gaat om onderwijs. Dat is nu gebeurd en dat is nu besloten. Maar bent u het daar ook mee eens? Want juist het afscheid nemen van die oude bestuurscultuur, de toeslagenaffaire hebben we nog vers in het geheugen. Ja, ik maak er natuurlijk nooit een geheim van. Ik heb er geen geheim van gemaakt overigens, dat ik heel graag een progressief kabinet zie. Ik had zelf ook heel graag partijen als GroenLinks en PvdA terug willen zien in een nieuw kabinet dat er hopelijk gaat komen. En het is voor mij heel erg belangrijk dat er een nieuwe bestuurscultuur gaat komen. Zeker ook in het kader van de toeslagenaffaire, maar zeker ook als het gaat om sociale ongelijkheid in het algemeen aanpakken in Nederland. Mm-hmm. En daar gaat mijn partij nu ook de verantwoordelijkheid in nemen. Goed, we gaan even terug naar het onderwerp waar we u eigenlijk voor hadden uitgenodigd. Dat is namelijk de ongelijkheid als het aankomt op de beloning van mannen en vrouwen. 14% noemde ik het al, hè, het loonverschil tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie. U heeft een voorstel liggen over gelijk loon. U heeft dat gepresenteerd aan de twee Europese commissies. Hoe ging dat? Ja, dat ging goed vandaag. Ik ben in ieder geval blij dat dit nieuwe wetgevingsvoorstel er ligt. Het is heel erg nodig. Overigens is Nederland niet het beste jongetje van de klas. Dus in Europa ligt de loonkloof op 14,1% en in Nederland 14,6%. Dus ietsjes boven het gemiddelde. Mm-hmm. En met dit wetgevingsvoorstel gaan we dus werknemers in Europa het recht geven op informatie. Dus je krijgt er recht op om inzicht te krijgen in hoe je wordt betaald en hoe ook de salarisschalen in je organisatie bepaald zijn. En ook op basis van welke criteria. Dus dat betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten gaan afleggen van hoe zijn we tot dit loon gekomen. Dat gaat ontzettend veel werk opleveren voor die bedrijven, toch? Of opleveren, geven zelfs. Ja, dat klopt. Ze moeten rapportageverplichtingen. Ja. Ze moeten zich houden aan rapportageverplichtingen. En dus ook gaan rapporteren over hoe ze vrouwen en mannen belonen. En dat gaat dus om vrouwen en mannen in gelijke functies. Mm-hmm. En in 2021 geloof ik echt wel dat wij genoeg innovatieve instrumenten hebben om bedrijven daarbij te ondersteunen. Dus ik vind dat niet het meest belangrijke argument om dit wetgevingsvoorstel niet te willen. Het meest belangrijke argument is dat vrouwen stelselmatig onder worden betaald. En we moeten daar op een bepaalde manier inzicht in geven. Ja. En daar moeten de bedrijven in meewerken. En hoe gaat u dat controleren? Want dat moet ook gebeuren, toch? Ja, dat gaan we dus vastleggen door middel van die wetgeving. Dus in eerste instantie dat bedrijven een rapportageverplichting hebben. En in tweede instantie is er door middel van personeelsvertegenwoordiging, maar ook door middel van vakbonden, zijn er mogelijkheden om die informatie op te gaan vragen. En komen er ook zogeheten commissies, om het zo maar even te zeggen, die erop kunnen gaan toezien, die het gaan monitoren en die het gaan evalueren. Oké, hoe is erop gereageerd in de commissies? In het algemeen wordt er goed op gereageerd. Natuurlijk gaat het gesprek ook over de manier waarop we de bedrijven moeten gaan ondersteunen hierin. Mm-hmm. Maar ik merk dat er in het algemeen steun is voor dit voorstel, omdat iedereen het erover eens is dat het dichten van die loonkloof gewoon heel erg belangrijk is. En nu wordt het belangrijk dat de verschillende politieke partijen en groepen in het Europese parlement voorstellen gaan indienen. Ook gaan aanpassen door middel van amendementen. En ik geloof wel dat daar een aantal controversiële voorstellen tussen gaan zitten. Maar dat is aan mij om dat af te wachten en daarmee aan de slag te gaan. Ja, ik wil zo meteen even dieper met u ingaan op de obstakels die u eventueel tegen zal gaan komen tijdens het ontwikkelen van dit plan. Maar eerst eventjes naar de verantwoordelijkheid. Want automatisch rijst natuurlijk de vraag. Er ligt toch ook een verantwoordelijkheid bij vrouwen zelf als het gaat om deze kloof. Ik bedoel onderhandelen, maar ook gewoon meer werken misschien wel. Zeker. Er zijn verschillende redenen die je zou kunnen noemen om te zeggen, er is een loonkloof. En onder andere ook het deeltijdwerken. Maar ik vind dat helemaal niet eerlijk om dat ook toe te schrijven aan enkel de verantwoordelijkheid van vrouwen. Het is natuurlijk onderdeel van een groter plaatje. We moeten er ook gewoon voor zorgen dat de andere randvoorwaarden, neem bijvoorbeeld ook gratis kinderopvang, maar ook moderne middelen waardoor vrouwen familie en carrière beter kunnen combineren. We moeten er ook voor zorgen dat dat allemaal goed in orde is. En het gaat ook over een cultuur binnen organisaties. Dus we zien dat er ook nog te veel mannen op allerlei hoge plekken in organisaties zitten. Ook die cultuur moet veranderen, zodat vrouwen op die manier meer kansen krijgen. Dus Nu noemt u eigenlijk allemaal factoren en daar gaat natuurlijk een loonsverhoging dan niet zoveel aan veranderen. Kan de loon nog wel omhoog gaan, maar als er geen betere kinderopvang is, als de cultuur binnen een bedrijf niet verandert, als er niet voor wordt gezorgd dat vrouwen beter worden gewaardeerd, dan gaat dat toch nog niet alles verhelpen? Ja, maar u zegt loonverhoging. Kijk, dit wetgevingsvoorstel gaat in eerste instantie over loontransparantie. Dus het feit alleen al dat vrouwen meer inzicht krijgen in informatie over hoe ze worden betaald ten opzichte van hun mannelijke collega's, dat alleen al moet ertoe leiden dat organisaties moeten gaan corrigeren en moeten gaan uitleggen hoe het komt dat dat verschil er is. En zo hebben we ook door middel van het rapport wat we hebben ingediend gezegd, er moeten zogeheten genderneutrale criteria, objectieve criteria moeten er zijn op basis waarvan bepaald kan worden of mannen en vrouwen gelijk worden beloond. Dus het gaat in eerste instantie om die transparantie. En als dan blijkt dat iets niet klopt, dan kunnen vrouwen zeggen, ik wil dit gecorrigeerd hebben. En dan is onderdeel daarvan inderdaad dat ze bijvoorbeeld loonsverhoging krijgen. Nou, ja. Wanneer gaat dit plan in werking? We zijn nu druk bezig met het interne proces. Dus dat betekent dat begin oktober de verschillende politieke partijen en groepen in het parlement hun voorstellen mogen indienen, hun wijzigingen. Daarna gaan we daarmee aan de slag en dan hopen we tegen het eind van het jaar toch echt wel de eerste onderhandelingen te hebben met de Europese Commissie en de Raad. Maar we zijn nu gefocust op het interne proces. Ja, en u had het over controversiële voorstellen waar u rekening mee houdt. Wat kunt u daar eens wat van noemen? Wat verwacht u? Ja, nou ja, er zijn ook helaas politieke collega's die vinden dat de loonkloof eigenlijk helemaal niet zo bestaat zoals dat wij het schetsen. Mm-hmm. Maar er zullen ook voorstellen komen over of bedrijven nu echt wel ertoe verplicht moeten worden om dit soort rapportages te produceren. Nou, ik vind van wel. En ja, dat zijn in het algemeen politieke collega's die vinden dat we ons iets te veel focussen op gendergelijkheid in het algemeen in het parlement. En dat vind ik nogal controversieel. Ja, ook als daarmee juist Europa onaantrekkelijk wordt voor bedrijven. Nou, ik ben niet van mening dat Europa onaantrekkelijk wordt voor bedrijven. Ik denk dat het alleen maar sterker maakt. Want ook bedrijven gaan er op lange termijn van profiteren. Als vrouwen kunnen doorgroeien, als er gendergelijkheid is in de organisatie. De prestaties van organisaties gaan omhoog. Dus op lange termijn gaat iedereen daarvan profiteren. Dat zijn hele controversiële, vreemde redeneringen die vaak in dit debat worden gegooid. Maar die inmiddels ook alweer door middel van onderzoek onderuit worden gehaald. Goed, helder. U heeft in ieder geval een begin gemaakt. Samira Raffaella, Europarlementariër voor D66. Dank u wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, en zometeen zitten hier schrijver Daan Heerma en Nederlands docent Mirjam Pieters. Want we gaan het hebben over of literatuur een eigen vak op de middelbare school moet worden. Want jongeren en kinderen lezen vandaag de dag veel te weinig. Maar eerst gaan we nog weer naar Den Haag. Want Wilma Borgman heb ik aan de lijn. D66 is namelijk bereid te onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie. Dat was de verklaring van D66-leider Kaag zojuist. Politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Hey Natasja, goedemiddag. Ja, zullen we maar gelijk even terug naar wat Kaag zei om 12 uur? Kijk, haar boodschap was: eigenlijk ligt nu de keuze op tafel. Gaan we opnieuw naar de kiezer of gaan we toch maar onderhandelen met de vier partijen die nu ook al in de coalitie zitten? En hoe vervelend dat ook is voor D66, hoe politiek ingewikkeld dat misschien ook uit te leggen is, D66 neemt nu toch de verantwoordelijkheid om te gaan praten met VVD, CDA en de ChristenUnie om tot een kabinet te komen, waarmee nog niet gezegd is dat het ook echt gaat gebeuren. Want in jullie uitzending zat net ook al dat het een lastige opgave zal worden, die onderhandelingen. D66 zal veel terug willen voor deze bereidheid, voor deze toch nederlaag misschien voor Kaag. Maar ze gaan wel beginnen met onderhandelen. En ik kijk nu naar Mark Rutte, die op weg is naar de informateur Johan Remkes. Daar treft hij ook Kaag en ook Hoekstra. Segers heb ik nog niet gezien, maar die zit daar misschien later vandaag bij. Zij met z'n drieën moeten tegen elkaar uitspreken dat nu de bereidheid er is om te gaan praten met de ChristenUnie. En hoe staat de ChristenUnie daar zelf in? Ja, Segers heeft gisteren gezegd dat zij constructief zijn. Zij willen alles wel. Segers heeft ook zaterdag een interview gegeven in een krant waarin hij zei: ja, dat hele medisch-ethische struikelblok dat D66 opwerpt, dat voelen wij helemaal niet zo. Kijk naar de afgelopen 4 jaar. D66 en de ChristenUnie vonden elkaar op heel veel beleidsonderwerpen. Als het ging over klimaat, als het ging over onderwijs, als het ging over migratie, dan waren zij toch eerder strijdmakkers dan tegenstanders. Dus Segers heeft gisteren gezegd: ik sta overal constructief in. Ik ben overal toebereid. Dus ook daar is de bereidheid om te gaan praten met de vier. En ook de bereidheid om eventueel offers te brengen? Natuurlijk, dat hoort daar dan bij. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Pas op, nu volgt een mening. De En dat is zoals we gewend zijn vandaag. Dolf Jansen. Goedemiddag. Aansluitend op het politieke zwarte gat waar D66 in lijkt te stappen. Nu de afgelopen dagen, afgelopen weekend, pleegde demissionair staatssecretaris Mona Keijzer een geplande politieke harakiri door in een interview met een grote landelijke ochtendkrant de basis van het huidige coronabeleid af te vallen. Ik realiseerde me, het is wel een prestatie hoor, dat je al demissionair bent omdat je hele kabinet in overleg uit elkaar is gedonderd. Dat je er gewoon nog zit, 8 maanden later, bij gebrek aan iets anders. En dat je dan uitvliegt zonder motie van wantrouwen of afkeuring, zoals een aantal van je collega's, zonder je te laten wegkopen door een lobbyorganisatie of groot bedrijf, zoals andere collega's. Nee, dat je je eigen meninkje belangrijker vindt dan wat je met het team en de partij waar je deel van uitmaakt hebt afgesproken. Omdat collega van Roosmalen dinsdag op zijn immer sombere toon al garnalen gehakt van Keijzer heeft gemaakt, pak ik maar 1 zin uit dat interview. We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude normaal. Hier stapelt het verraad aan de clubs waar je bij hoort zich op een volstrekt gebrek aan inzicht. En dat zit weer tegen diepe domheid aan. Als we nou in het wakku-wakku-staartje van de huidige crisis ergens niet naartoe terug moeten, dan is het wel het oude normaal. En ik weet dat mevrouw Keizer zich voorlopig even terugtrekt in een gezinsomhelzing om dan over een maand of vier lobbyist te worden voor de oceaanvernietigende vissector of de palingsound als exportproduct. Maar er zijn heel veel mensen die denken dat ergens in dat oude normaal ons geluk ligt. Nee! Trouwens, Wopke, als ik Wopke mag zeggen, wat een fijn, betrouwbaar partijtje hou jij zo over. Een parlementariër die zich jaren inzet voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire wordt weggepest en zit nu alleen op zijn kamerstoeltje. Een staatssecretaris die rücksichtloos tegen jou, collega De Jonge, en de kabinetslijn ingaat, blijft gezellig lid. Maar goed, alles beter dan een kabinet vormen met die onbetrouwbare linkse wolk. Toch, het oude normaal, geachte luisteraar, is de politiek die we al jaren zien en waar we nu alle in klem zitten. Het is geen nieuw leiderschap, het is geen nieuwe bestuurscultuur. Het is glimlachen voor de camera's buiten en elkaar binnen leeg en wanhopig aankijken, terwijl je je afvraagt waarom Caroline met al haar B's zo vaak op tv is. Het oude normaal zou een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn, zei de columnist met snik in de stem. Het oude normaal is in de file staan op weg naar je werkplek, waar het licht hard is, de koffie lauw en matig en je overwegend werk doet dat je ook thuis zou kunnen doen. Wat een ander, veel beter normaal zou kunnen zijn, niet in die auto stappen, niet in die file staan, binnen de organisatie elke dag vaste tijden afspreken dat iedereen online is voor overleg, iedereen deelt zijn eigen werktijd verder in, maximaal 2 dagen fysiek op je werk om het menselijk contact in stand te houden, 75% van de leaseauto's van de weg, nooit meer ergens in het land bomen omhakken om snelwegen te verbreden, kantoorpanden die overcompleet zijn ombouwen tot woonruimtes en uiteindelijk de plek van werken in het leven en leven in het werken volledig opnieuw uitvinden. Goh, bedenkt Dolf dat nou helemaal zelf? Nee, niet helemaal. Ik was van de week bij de snackbar. Ik had wat wachttijd, want 24 vegetarische berenhappen was toch even een dingetje. En daar las ik dit soort ideeën in een interview met antropoloog Jitske Kramer in het Financieel Dagblad. Ja, mijn snackbar en ik wonen in een elitebuurt. En nee, ik had even geen zin in de Frankfurter Allgemeine. Het oude normaal is doorgaan op de weg van agrarische vernietiging, economische groei ten koste van klimaat en biodiversiteit. En zelfs bedrijven die het leefklimaat op alle manieren verslechteren, vestigingssubsidies toeschuiven en laten wegkomen met massale belastingontwijking. Terug naar het oude normaal is Noord-Holland volbouwen met windmolens en de bijna gratis stroom aan de datacentra van Google en Microsoft leveren, terwijl de bewoners haat ontwikkelen voor elke windmolen en daarmee voor het volledige klimaatbeleid. Het oude normaal is doorgaan met landbouwgif dat grote gezondheidsschade oplevert, doorgaan met bestrijdingsmiddelen waar de bijen van sterven. Eigenlijk is het oude normaal angst voor visie, echte veranderingen, inspirerende vergezichten waarin je de mensen meeneemt. Een land en een wereld waar gezondheid en menselijkheid en de plek van de burger in het grote geheel echt zwaarder wegen dan beurskoersen en aandeelhoudersbelangen. En ook voor mij mag het echt wel anders. Mijn oude normaal was een mager mannetje met een iets te grote bril op, een grote mond en de seksappeal van een volkszangert uit Waalwijk. En daar wil ik nooit meer naar terug. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Hey, lekker ding. Ik negeer hem en loop door. Onbekende man. Ga je mij negeren, zagrijnige rotwijf? Schrijver en presentator Naïda Rongzeb bundelde maar liefst 365 van dit soort persoonlijke ervaringen van seksisme in haar nieuwe boek Hey, lekker ding, 365 dagen vrouw. Van mensplanning, ongepaste opmerkingen en blikken tot microagressie en zelfs huiselijk geweld. Het boek schetst een beeld van hoe het is om als vrouw in Nederland te leven. En wat voor beeld dat is, dat bespreek ik met Naïda zelf, die hier bij mij aan tafel zit. Goedemiddag, Naïda. Hi. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen van, ik ga hier ook een boek over schrijven? Na 365 dagen Nederlander. Toen ik begon met 365 dagen Nederlander, dus over vooroordelen, racisme, toen merkte ik bij het schrijven, ik was geloof ik op pagina 5 en ik noteerde een anekdote. Toen ging ik slapen en de volgende ochtend dacht ik, Naïda, wees nou eens heel eerlijk, gaat deze anekdote over je kleur? Dacht ik, nee, hij gaat niet over kleur, hij gaat over mijn vrouw zijn. En gaandeweg het schrijven waren er steeds meer die niet over mijn kleur gingen, maar wel over mijn vrouw zijn. En het idee was geboren. Dus toen ik bij de uitgever kwam, bij uitgeverij Pluim met 365 dagen Nederlander, heb ik gezegd, als je ja zegt hiertegen, moet je ook ja zeggen tegen 365 dagen vrouw. En dan zit ik meteen met de vraag, kunnen we nog een ander boek verwachten? Want je ontdekt zoveel dingen tijdens dit soort zoektochten. Nog een ander boek als vervolg. Met nog meer 365 dagen, I don't know, vul maar in. Ja, maar dan zou het anekdotisch gaan worden. Mm-hmm. Want alhoewel dit anekdotes zijn, bedoel ik het niet anekdotisch. Maar wil ik iets laten zien. Laten zien hoe racisme en in dit geval seksisme in iedere porie van onze samenleving en in onszelf zit. Ja, ja. Zullen we een aantal van dit soort ervaringen doornemen, hoe naar ze ook zijn? Dat is goed. Wil je dat ik wat voorlees? Ja, ik zie ook dat je al wat boekwijzertjes hebt gemaakt. Ja. Heel goed. Oké, ik ben opgegroeid in Rotterdam, dus daar beginnen we. Ouderavond, basisschool Rotterdam. Meester Arie tegen mijn moeder. Uw dochter beweegt te veel. Ze is altijd maar aan het wiegen en draaien op haar stoel. Waarom kan ze niet stilzitten, zoals de andere meisjes? Lunch bij Vrienden Den Haag. Ik sta in de keuken en ontkurk een fles. Kennis Brian. Dat doe je fout. Het is belangrijk dat je weet hoe het chemisch proces werkt voor je daaraan begint. Laat mij het maar doen. Bestuursvergadering Den Haag. Voorzitter Klaas. Waarom is Ariane toch zo humeurig? Ik. Ze maakt zich zorgen. De begroting is nog niet kloppend. Collega Klaas. Ze klinkt eerder alsof ze in de overgang is. Is ze in de overgang? Na afloop van een debat Den Haag, een onbekende man. U heeft dus huiselijk geweld meegemaakt. Ik, ja, 10 jaar lang. Onbekende man. Wat deed u om hem zo kwaad te krijgen? Redactie Hilversum. Dat is hier. Mm-hmm. Daar gaan we weer. Redacteur Boris. Mannen hebben veel meer gedaan voor de wereld. Ik, zegt wie? Redacteur Oscar. De geschiedenisboeken, de vrouwen die iets belangrijks hebben gepresteerd, zijn op 1 hand te tellen. Nou ja, goed, allemaal verschillende inzichten. We kunnen hier lang en breed over praten. Maar wat zegt dit eigenlijk over de positie van de vrouw hier in Nederland? Wat zegt het voor jou als vrouw toen je het las? Ja, ik denk, jeetje zeg, dit... sommige dingen wel herkenbaar, maar dan denk ik ook weer van... vermoeiend. Vermoeiend. Misschien is dat wel mijn indruk wat ik nu krijg van de verhalen die je nu deelt. En wat doet die vermoeidheid met jou? Ik zou het eigenlijk niet weten. Je valt stil. Ja, die vermoeidheid doet bij de een, je wordt vermoeid en denkt, laat maar gaan. Ja. Dat is wat heel veel vrouwen doen. Sommige vrouwen zeggen dan ook meteen tegen mij, dat is ook een onbewuste verdediging. Nou, maar ik maak het niet mee. Jawel, maar je wil het niet zien. Want als je het werkelijk tot je door laat dringen, wat ik heb gedaan bij het opschrijven ervan, ik was ontzettend misselijk. Hmm. Nog steeds heb ik het idee dat mijn evenwichtsorganen het niet meer helemaal zo goed doen. Omdat het nogal wat is. Ja. Kijk, en wij leven in Nederland heel erg in het idee, wij staan aan de goede kant, we doen het allemaal goed. Want kijk maar, vrouwen mogen alles. Ja, er zijn 2-3 generaties voor ons, 3 generaties voor ons, waren er vrouwen die ervoor hebben gestreden dat jij en ik vandaag de dag kunnen stemmen. Mm-hmm. Daar hadden we het bij kunnen laten. Maar weet wel dat het eerste stemmen, we konden alleen maar stemmen op mannen. Gelukkig waren er vrouwen die dachten, ja, fijn dat we nu kunnen stemmen, maar op wie stemmen we eigenlijk? Dus je gaat steeds door. Toen zijn er vrouwen geweest die ze hebben gezegd, we willen niet alleen stemmen, we willen ook dat wij ook verkiesbaar kunnen zijn. Ja. En zo ga je steeds door. Weet je, eerst waren we blij een paar generaties, niet eens eeuwen geleden, dat we mochten studeren. Mm-hmm. En nu denken we, ja, maar wacht eens even, hoezo moeten onze docenten alleen maar mannen zijn? Dus mijn punt is, als je goed kijkt, dan kun je nooit achteroverleunen en zeggen, we zijn er. Weet je wel, wie zijn onze hoofdredacteuren? Wie zijn de bazen aan de vergadertafel? Wie zitten er aan het hoofd van de tafel? Maar ook in de relatie, wat zijn de verhoudingen? Mm. Verdienen jij en ik evenveel als de mannelijke presentatoren? We hebben het net gehoord, 14% minder. Hè? En recent onderzoek, 1 op de 5 Nederlandse jonge vrouwen tussen de 16 en 25. 1 op de 5 is slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zijn de cijfers die net voorbij zijn gekomen van het CBS. Iedere 8 dagen sterft er in Nederland een vrouw ten gevolge van huiselijk geweld. Dus het gaat uiteindelijk best wel om leven en dood. En toch zijn we er allemaal gewend aan geraakt. We zijn het eigenlijk een beetje gewoon gaan vinden, lijkt het wel. Ik niet. Nee. En denk je dat in Nederland verder ook zo is? We er ons daar genoeg bewust van zijn? Nee, ik denk dat er wat er is gebeurd. Als ik kijk, ik ben Nederlands-Pakistaanse. Mm-hmm. Kom uit een cultuur waar ik best wel wat gevechten heb moeten leveren. Mijn witte omgeving die heeft altijd geapplaudisseerd. En die had zoiets, wat goed dat jij tegen dat patriarchaat vecht. Ja. Dus ik heb ook heel lang gedacht dat het probleem van het probleem dat ik had als vrouw in de samenleving te maken had met mijn achtergrond. En op een gegeven moment ga je kijken en dan denk je, ja, maar wacht even, thuis vecht ik tegen de ideeën van mijn ooms of mijn vader, maar op het werk vecht ik tegen de ideeën van mijn redacteuren, mannelijke collega's. Mm-hmm. In relaties vecht ik ook tegen mannen. Ik heb het idee, wat ik om mij heen zie, is dat in Nederland op een gegeven moment een generatie vrouwen is gekomen die het woordje feministe vies vond. Ja, maar ik ben geen feministe. En heel erg is gaan geloven in dat mannelijke verhaal dat het allemaal wel goed zat. En dat feministen vaak vreselijke mensen zijn. Die haten mannen. Ja, ja. En die zijn, weet je wel, vrouwelijkheid haten ze, mannen haten ze. En het gevecht is toch al geleverd. Dus ze zijn lui geworden. Er is een hele generatie, bijna een anderhalve generatie Nederlandse vrouwen, witte vrouwen met name, die hartstikke lui zijn geworden. Maar nu ontstaat er een nieuwe jonge groep. Mm-hmm. Nou ja, zoals als je kijkt naar, weet je, als je kijkt op de Insta's naar Lilith, maar ook Damn Honey. Ja. Allemaal podcasts die in het leven zijn geroepen van jonge vrouwen die zeggen, wacht eens even jongens, er is nog heel veel aan de hand. Maar jij noemt het lui geworden, maar kan het ook zijn dat het voor deze groep juist oké is? Het is allemaal goed en ja, dat is dat ook je een lui soort van tweedeling krijgt tussen vrouwen, ja, hè, onderling ook. Nee, want weet je ook, dat is één deel, maar ook voor deze vrouwen, want ook al denk je, oké, ik heb op universiteit gezeten, ik woon aan de goede kant van de, in de goede kant van de stad, et cetera. Dan nog, als je kijkt bijvoorbeeld naar geweld, als je kijkt naar seksisme. Mm-hmm. Seksisme laat, het is niet zo dat in de ene klasse meer geweld is dan in de andere. In de ene klasse is er meer taboe dan in de andere. Het taboe onder geweld bij hoger opgeleiden is heel groot. Om erover te praten en om te zeggen, dit is mij overkomen. En dan kan je zeggen, oké, ik heb gestudeerd en ik kan als vrouw, heb ik een leuke baan. Mm-hmm. Maar als jij op je werk toch vaker je mond houdt omdat je overroeld wordt door mannen, dan ben je er ook niet. Dus, mm-hmm, het is ergens lui. Lui om te denken, maar ook zwak. Want je denkt van, oké, nu is het genoeg. Ja. Heb je tijdens het schrijven hiervan ook nieuwe dingen ontdekt? Ja, ik heb bijvoorbeeld een van de dingen waar ik erg van ben geschrokken is dat ik erachter kwam hoe onveilig het Nederlandse openbaar vervoer en de straten in de avond zijn. Zo ontzettend veel vrouwen die naar mij toe zijn gekomen en hebben gezegd, aangerand, bijna aangerand, in de trein, in de bus, lastig gevallen worden op straat. Dus straatintimidatie en geweld in het openbaar vervoer is echt, echt heel ernstig. En dat had ik zelfs niet eens door. En waar ik van ben geschrokken zijn de verhalen van jonge meisjes tussen de leeftijd van 11, 12 tot een jaar of 18. Mm-hmm. Verhalen die zij mijzelf hebben verteld op het moment dat ze ouder zijn. Dus meisjes van 21 die terugkijken op die fase. En hun moeders die mij hebben benaderd. En die zeggen wat je ziet in de Nederlandse scholen, op alle plekken waar jonge meisjes zijn, maar met name in het onderwijs en op de sportscholen. Deze jonge meiden die hebben nog niet de taal om helemaal te beseffen wat er gebeurt. Dus je kunt er geen woorden aan verlenen. Ze zijn 12, hun lijf begint te veranderen, hun hormonen zijn in beweging. Mm-hmm. En dan zegt, die staat ook in het boek, dan zegt een docent als het regent, zo, lekker, zijn we weer allemaal nat? En dit meisje dat mij het vertelde is nu 22. En zij zei, weet je, dat deed hij altijd, die docent. Als wij binnenkwamen, het had ze zei, we wisten als meisjes, er klopt iets niet, maar je bent 12, voor God's sake. Ja, en hoe spreek je dan zo iemand exact erop aan? Ook een ander meisje, dat zij had een bijbaantje als 16-jarige in een banketbakkerij. En dan zeiden de mannen tegen haar van, ga je weer paraderen op straat? En zij is nu 21 en ze zegt, ja, ik wist dat het niet klopte hoe ze naar me keken en wat ze zeiden. Ja. Maar ik weet zelf nog niet hoe mijn eigen seksualiteit werkt. Laat staan dat ik het vocabulaire heb en de assertiviteit om er iets van te zeggen. Maar dat brengt me meteen weer op een ander argument wat ik ook vaak hoor. Ja, maar het zijn maar onschuldige opmerkingen en grapjes. Dat leidt toch niet meteen tot een onveilige situatie voor vrouwen? Ja. Er is een piramide van geweld, zoals dat heet. Een piramide waarin je ziet van waar begint het. Het begint onder, het zijn maar grapjes. Ja. Dat wat we zeggen in de kantines, dat wat we zeggen in kleed, wat mannen zeggen tegen elkaar. Al die dingen zitten onderaan. Maar als je dat doet, hè, zo'n grapje bijvoorbeeld is, daar moet een piemel in. Haha, hartstikke grappig. Dat is heftiger dan een grapje, maar goed. Ja, maar die zit nog steeds in voetbalstadions die dat allemaal roepen. Ja. Vervolgens krijg je straatintimidatie. Maar ik mag toch een, je ziet het toch ook lekker uit. Dat is toch oké als een man langs loopt en zegt, hey, lekker ding. Mm-hmm. Maar op het moment dat je geen antwoord geeft op dat hey, lekker ding, ben je binnen 10 seconden, ben je een vuile vieze hoer, ben je een bitch, ben je een arrogant wijf. Mm-hmm. Daarna is er een man die voorbij rijdt en zegt, ga je mee? En dan zeg je, ga weg, gast. En dan zegt hij, ga je mee voor €250? Daarna heb je een leuke date en zeg je, ho, stop, ik wil niet verder. En hij vindt dat hij wel verder mag gaan en verkracht je. Je maakt een relatie uit en hij stalkt je. Hmm. En uiteindelijk is er moord en is er femicide. Dus het begint bij dat onschuldige grapje. Hmm. En om het even naar racisme te trekken, dat zwarte mannen in de VS bijvoorbeeld een langere gevangenisstraf krijgen voor hetzelfde delict als een witte man, dat is omdat er onderaan al beelden zijn over zwarte mannen. Hmm. Dat jij en ik in onze carrière allerlei andere obstakels hebben, is omdat men denkt dat wij minder intelligent zijn. Hmm. Dat staat er ook in. Hmm. Maar jullie denken altijd met je gevoel en niet met je verstand. We hebben het man-vrouw verhouding, hebben we het heel veel. Ja. Hebben vrouwen daar ook een rol in? Als ik bijvoorbeeld zie dat dit jou overkomt, dat ik daar dan iets over moet zeggen of dat ik maar stil blijf. Snap je wat ik bedoel? De bystander effect, ja, wat we ook wel eens... Ook, en wat nog belangrijker is bij vrouwen, is het onderzoeken van die eigen geïnternaliseerde mannenstem. En ik zie dat op scholen als ik op scholen ben en ik vraag aan iemand van wie wil er een verhaal vertellen? 5 jongens die meteen hun vinger opsteken. Hartstikke goed, dat moeten ze ook blijven doen. En dan moet ik de meisjes over de streep trekken. Zoveel jaar later zitten we in Hilversum en zeggen we, ja, maar we kunnen geen vrouwen krijgen die in de studio willen komen. Dus die geïnternaliseerde stem van een vrouw, van ik mag niet te fel zijn, ik moet glimlachen, ik moet aardig zijn, ik moet de koffie halen. Of heel stoer zijn of met de mannen meelachen. Met de mannen meelachen. En dan zeggen, nee joh, seksisme bestaat niet. Mm-hmm. Die stem, die zouden vrouwen, dus alle vrouwen die nu luisteren en zeggen van ja, maar ik ken het niet. Je hebt ergens gaandeweg besloten om je ogen ervoor te sluiten. En weet je, ik zei net tegen een vriend, ik ken niemand die incontinent is. Heet dat zo? Ik weet niet wat je precies wilde vertellen, maar bedoel je dat urineverlies? Precies. Ja, dat klopt, maar ja? Daarmee kan ik toch niet zeggen dat die mensen er niet zijn? Nee. Dus als je zegt, ja, maar ik ken geen enkele vrouw die verkracht is. Ja, heel fijn voor je dat je het niet gelukkig kent. Gelukkig voor je. Gelukkig voor jou. Ja. Maar wat ik zie, wat mij irriteert, en ik merk het weer nu in mezelf, is dat de discussie over dit onderwerpen meteen begint. Ja, maar ik ken niemand. Nou ja, dus we hebben er nu 365 voorbeelden. Geloof me, er zijn nog steeds mensen in staat om dit te lezen en dan nog tegen mij te zeggen, ja maar. Goed. Het boek ligt er in ieder geval. Je kunt er niet omheen. Nu kopen. Heel lekker ding. 365 dagen vrouw ligt dus vanaf vandaag in de winkel. Naida Arunzeb, dankjewel. Als je wilt meer van de Nieuws-PV, volg ons op Instagram. De boekenweek voor jongeren is afgelopen. Dus nu de grote vraag, heeft het jongeren ook echt enthousiast gemaakt voor het lezen? Volgens schrijver Daan Heerma van Vos is daar veel meer voor nodig. En daarom bepleit hij om literatuur te verlossen van het vak Nederlands en het vak Nederlands van literatuur. En hij is hier bij mij om zijn plannen toe te lichten, net aangeschoven. En ook bij mij aan tafel net aangeschoven is Mirjam Pieters van onze boekenweekrubriek. Je kent hem nog wel, maar ook docent Nederlands. Welkom beide. Ja, een spannend onderzoek eigenlijk, hè, als we er naar kijken. Want Daan, een plan om meer jongeren aan het lezen te krijgen, is het echt nodig? Er is absoluut iets nodig. Ja. Dan is nog een tweede of dit het beste plan is. Het is het beste plan wat ik kon verzinnen, maar er is absoluut iets nodig. De laatste 7 jaar ben ik elk jaar vaak naar scholen geweest. Mm-hmm. En het is duidelijk dat dat literatuur, zoals het nu is ingebed in het vak Nederlands, eigenlijk altijd het kind van de rekening is. Hoe merk je dat dan? Want je zegt, ik ben bij veel scholen langs geweest. Hoe merk je dat onder jongeren, dat literatuur niet echt meer leeft? Dat als ik vraag naar waar ze zijn in hun literatuuronderwijs, wat ze zoal lezen, als ik vragen stel aan de docent, wordt er vaak een beetje verontschuldigend gedaan. Ja, we hadden geen tijd, we kwamen in de knoop met tekstverklaring, dus dat moet allemaal nog. Mm. En dat heb ik echt tientallen en tientallen keren gehoord. En dat heeft niks te maken met dat die leraren niet goed zijn. Dat zijn juist de mensen die over het algemeen nog knokken voor literatuur. Mm. Maar zoals het nu is, ja, is ingebed in dat vak Nederlands, dat zorgt er gewoon voor dat aan het eind van de dag, onderaan de streep, literatuur het onderspit delft, omdat er meer urgentere dingen zijn van dag tot dag, zoals tekst verklaren. Ja. Dus er moet iets gebeuren. In de onderzoeken zie je ons wegglijden. 1 op de 4 jonge Nederlanders die lopen ernstige kans op laaggeletterdheid. Jongere mensen lezen 40% minder dan 5 jaar geleden. Dus er moet echt iets gebeuren. Mirjam Pieters, docent, herken je dit ook als je dit zo hoort? Ik ben het helemaal eens met Daan zijn kriedekeur dat het tij moet keren. Laten we hopen dat nu D66 onderdeel gaat uitmaken van deze regering met onderwijs als een van hun speerpunten. Mm-hmm. Dat er een minister van Onderwijs komt die daadwerkelijk iets gaat veranderen. Want dat is wel degene die aan zet is. Mm-hmm. In Daans voorstel zou er een ander vak moeten komen om literatuur beter te... literatuur dus. Ja, ik zie een andere oplossing. Ik denk dat wat jij eigenlijk bepleit is meer tijd voor literatuur. Mm-hmm. En daar ben ik het helemaal mee eens. Er moet meer tijd komen voor literatuur voor de docent Nederlands. Maar jij bent dus niet voor het loskoppelen. Want eventjes naar het plan, Daan. Jouw plan houdt dus in. Koppel literatuur los van het vak Nederlands. Dus twee vakken. Ja. Dat begrijp ik goed. Ja. En dan met allebei evenveel uren erin, evenveel waardering? Of hoe moet ik dat... Nederlands, kijk, dat heb je gewoon nodig om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Dus dat is extreem belangrijk. Dat moet gewoon blijven. En literatuur heeft daar een plekje in. Ik zie dat zo voor me dat je de eerste 3 jaar... hoort literatuur nog bij het vak Nederlands. Wat dus, verplicht is. Ja, wat verplicht is. Dan krijg je dus de hoofdlijnen. Dan kun je, krijg je wat oefeningen al met schrijven en met lezen. En dan na die 3 jaar, als je keuzevakken moet kiezen... kun je Nederlands kiezen. Okay. Dus het is niet mijn plan. Ik had ook een mail gekregen van een docent die zei... ja, dan is er helemaal geen literatuur meer in Nederlands. Dat is niet mijn plan. Okay. Mijn plan is om de hoofdlijnen van literatuur... behouden voor Nederlands in die eerste 3 jaar. Mm-hmm. En daarna waarin ze echt leren wat het is. Ja, en niet alleen tekst verklaren. Ik zie Mirjam. Ik denk dat er echt iets heel anders nodig is voor het vak Nederlands in zijn geheel. We hebben steeds van alles over de schutting geworpen gekregen binnen ons vak. Waardoor we overbeladen zijn geraakt met onderwerpen. Bij wiskunde raakten ze ook overbeladen, hebben ze heel slim aangepakt. Hebben ze 4 verschillende wiskundes bedacht voor in de bovenbouw. Wiskunde A, B, C, D. Ik denk dat wij ook toe moeten naar Nederlands A, B, C. Nederlands A in de bovenbouw is basis. Is ook literatuur, maar basis. Nederlands B is voor diegenen die echt wetenschappelijk dieper in willen gaan op taalkunde en letterkunde. Meestal de leerlingen met de vakken CM, EM, de profielen CM, EM. En Nederlands C is voor leerlingen met Nederlands als tweede taal. Dat is een enorme grote groep die heel gericht op een andere manier taalvaardigheidsonderwijs moet krijgen. Nu wordt van docenten Nederlands in de les veel te veel differentiatie gevraagd. Mijn tweede onderdeel voor de nieuwe minister van Onderwijs qua aanpak zou zijn: zorg er nou eens voor dat de docent Nederlands, net als in alle ons omringende landen, minder uren heeft voor een vaste taak. België, Frankrijk, Duitsland, al die landen geven de docenten in moedertaal onderwijs minder uren contact voor de klas, zodat er meer is voor voorbereiding en nakijktijd. Ja. Want wij moeten gewoon ongelooflijk veel schrijfopdrachten van reflecties voorzien om leerlingen ook daadwerkelijk goed te leren schrijven. Reflecties, bedoel je feedback? Zo van, zo had je het beter kunnen doen? Dat is heel individueel, dat slurpt tijd. Maatwerk dus. Waardoor een docent niet de jeugdliteratuur bij kan houden, de andere literatuur. Tijd is echt het essentiële kenmerk voor ons als docenten. Ik zie jou knikken. Zou het daar niet gewoon mee opgelost zijn? Gewoon geef die docenten wat meer tijd. Dan kunnen ze ook wat rustiger ook die literatuur met hun leerlingen bespreken. Volledig mee eens. Ja. Nee, daar gaat het mis. Dat leraren moeten kiezen en dan kiezen voor datgene wat ze het meest en makkelijkst kunnen verdedigen. Mm-hmm. En dat is literatuur dus nooit. Die tijd moet natuurlijk ergens anders vandaan komen. Dat is een moeilijke rekensom, dat weet ik niet. Maar ik ben het er helemaal mee eens. En het plan, zoals jij dat zegt, dat lijkt me eigenlijk een hele goede update van mijn plan. Oké, dan hebben we elkaar een beetje aangevuld inderdaad. Ja. Maar dan hebben we nog die literatuurlijst. Ik bedoel, die ligt er gewoon. Misschien zou je daar ook wel wat meer opening in moeten brengen, zodat de jongeren zelf ook met boeken kunnen aankomen. Dat kan. Er is een of andere rare gedachte in Nederland dat er lijsten circuleren. Die verplicht kost geven. En dat er geen keuze is. Ik werk zelf op een Montessori Lyceum. Een van de karakteristieken van Montessori is leren kiezen. Bij ons op school hebben leerlingen ongelooflijk veel keuze. Ja. Ik ken bijna geen enkele school waar gewerkt wordt met een vaststaande lijst van 12 boeken. Hè? VWO 12 boeken, maar doen HAVO 8. Kinderen, doen jongeren dat dan ook? Doen leerlingen dat ook? Komen ze zelf met hun eigen boeken aan? Ja, ja. Wat de kunst is in contact raken als docent. En ook dat kost weer tijd. Met je leerlingen. Ik laat ze een verhalenautobiografie schrijven. Dat is een stuk tekst waarin ze vertellen van wat voor verhalen hou ik. Want iedere mens houdt van verhalen. Mm. je leest niet allemaal, nee. Maar je kijkt series, YouTube-filmpjes. Netflix filmpjes. Is erg populair, inderdaad. Ja, ja. Maar dat zijn ook verhalen. Ja. En dat is de ingang. Vinden, waar houdt een leerling van? Ja. En dan zijn er duizenden boeken. In mijn ervaring is het... stellen leerlingen, als ik praat over literatuur en verhalen en boeken... stellen ze heel vaak de vraag aan hun docent... mag dit op de lijst? Ah. Dus mag dit? Dat is zo'n vreemde manier om naar literatuur te kijken. Mag het? De vraag is, wil je het? Ja. Wil je, en als je het wil, bepleit het en dan mag het. Ja. Alleen dat is niet wat leerlingen die ik ben tegengekomen weten. Maar misschien geldt dat wel voor het hele onderwijs... dat je daar ook wat meer zeggenschap in voelt als jongere, als leerling. Dat zou kunnen, maar ik beperk me tot de literatuur. Precies. En ga je ook even kort, ga je ook lesgeven als het zover komt? Stel, komt een literatuurvak? Als er een uitnodiging komt, zal ik die serieus overwegen. Wie weet komt die zo meteen wel. Ik weet niet of ik beter ben dan de docenten die we al hebben. Want nogmaals, daar ligt het echt niet aan. Daan Heerma van Vos en Mirjam Pieters, dank jullie wel voor dit gesprek. En dit was alweer de Nieuwsbv, het eerste uur daarvan. Televisiekijkers, ga even naar NPO Radio 1 en dan hoor je meer. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Een politiek roerige maand kan mooie speeches opleveren. Maar ook buiten de politiek worden indrukwekkende woorden gesproken. De top 3 hoor je zometeen hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Een doorbraak in de formatieonderhandelingen. D66 is bereid toch te onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie... om de huidige coalitie voor te zetten. Ongeveer een uur geleden maakte D66-leider Sigrid Kaag... de beslissing van haar partij bekend op een persconferentie. De keuze waar D66 nu voor staat is opnieuw verkiezingen... of inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen... omdat de samenleving daar recht op heeft. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar... Dan blijven de grote besluiten uit. En dat verdient ons land niet. Naar politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, ze wil nu onderhandelen met de huidige coalitiepartijen. Wat zegt dat over Kaag? Ja, Jori, we moeten toch vaststellen dat er gisteren aan de tafel... bij Johan Remkes iets belangrijks is gebeurd. Daar zaten die 9 partijen om tafel en stelden al vrij snel vast... dat al die exotische varianten die gisteren nog over tafel gingen... een extra parlementair kabinet... nou, die we konden niet op veel enthousiasme rekenen. Dus die gingen snel van tafel. En toen heeft Remkes een oude Haagse tactiek uit de kast getrokken, de biechtstoelprocedure. 1-op-1 gesprekken gevoerd met alle partijleiders over wat ze echt wel willen en echt niet willen. En daar hebben VVD en CDA hun blokkade tegen GroenLinks en PvdA overeind gehouden. Maar Kaag heeft haar blokkade tegen de 2 christelijke partijen losgelaten. Toen heeft Remkes geconstateerd dat er nog 1 optie overbleef, namelijk onderhandelen met de 4. Wat je niet moet uitsluiten is dat daarbij toch een rol heeft gespeeld... dat de positie van Kaag wat verzwakt werd... door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen... rondom Remkes en haar partij. Je weet misschien dat er maandag vanuit D66... ook door een Kamerlid werd gezinspeeld op drankgebruik... door de informateur. Daar heeft Kaag haar excuses voor moeten aanbieden. Dat was allemaal heel pijnlijk. Hoe dan ook, inderdaad, er gaat onderhandeld worden, zegt Kaag. Het was niet onze eerste keuze, niet onze 5e, niet onze 7e... Het land moet bestuurd worden en we moeten aan de slag. En ik denk dat wij een duidelijke boodschap hebben gegeven... over onze inzet bij de verkiezingen, bij de onderhandelingen. Sorry, maar u gaat nou vallen? Of waarom is het u niet gelukt om die... Zoals we zeiden... Sorry jongens, we doen het goed of we doen het niet... Dus we beginnen nu. Nu ga ik naar de informateur. Ja, nu ga ik naar de informateur, zei Kaag. Nou, je merkt het, dat was nogal een rommelige toestand daar. Omstuurd door een heleboel journalisten zocht ze haar weg... langs de parkeerpaaltjes, langs het plein in Den Haag... tussen het partijbureau en de plek waar Johan Remkes op haar wacht. Niet alleen Remkes, maar ook Hoekstra en Rutte en hun secondanten. Want daar moeten zij ook van haar persoonlijk en officieel horen... dat de fractie deze stap heeft gezet. Ja, die zitten nu dus weer bij elkaar, hebben de andere... andere partijleiders al iets gezegd over deze nieuwe situatie? Ja, CDA en VVD hadden gisteravond hun fractievergaderingen afgerond. Dat was ook niet zo wonderlijk, want die hadden niet zo'n moeilijke keuze te maken als D66, want het was hun voorkeursvariant. Daar hebben ze strak aan vastgehouden. Ook Hoekstra en ook Rutte hebben zich gemeld bij Remkes. Rutte wilde op weg naar de informateur nog niet veel zeggen. Ik denk dat het goed is dat we eerst even bij Johan Remkes binnen zijn. En na afloop kom ik er uitgebreid op terug. Maar dit is wel wat u wilde, dit is uw voorkeur. Nogmaals, ik vind het netjes om het na afloop te doen. Eerst even intern... Wat zei uw fractie daar gisteren over? Ik heb gisteren verteld dat onze fractie een stand heeft bepaald op de gedachte die Johan Remkes had neergelegd over hoe verder met de formatie. Het is ook wel een opluchting, denk ik, meneer Rutte, zonder nou op de inhoud door te gaan, dat u nu eindelijk op weg bent naar een plek waar witte rook uit de schoorsteen is gekomen. Nogmaals, na afloop uitgebreid beschikbaar. Na afloop is die uitgebreid beschikbaar, dus inderdaad in de loop van de middag. Als daar de gesprekken bij Remkes in deze fase zijn afgerond, zullen wij zeker ook van de informateuren verder horen. Ja, Kaag zei ook nog, niemand is gebaat bij verkiezingen. Is dat zo? Accepteert de D66-kiezer dit? Ja, dat is een politieke keuze natuurlijk. Vanuit D66 geredeneerd is de vraag, wat zouden zij ermee opschieten om nu naar de kiezer te gaan? Ze hebben bij de Kamerverkiezingen in maart 24 zetels gehaald en staan nu in de peilingen consequent op verlies. Dus zij zelf schieten er misschien niet veel mee op. En ja, schiet dan een nieuw kabinet, de vorming van een nieuw kabinet ermee op. De gezichten blijven dezelfde. En als je naar de peilingen kijkt, dan zie je toch dat de versplintering alleen maar groter wordt. En dan zou een vierpartijenkabinet misschien niet eens meer mogelijk zijn. Dan heb je misschien wel 4, 5 of 6, 7 partijen nodig voor een coalitie. Als je ziet hoe moeilijk het nu al gaat. Zij hebben geconstateerd bij D66 dat nieuwe verkiezingen niks oplossen en alleen maar erger zouden maken. En accepteert de D66-kiezer is, nou, je hoort Kaag in iedere zin zo ongeveer de prijs opschroeven. Dat nieuwe kabinet waar ze nu over gaan praten, dat moet ervoor zorgen dat we klimaatkoploper in Europa worden. Structurele verbetering in het onderwijs, de democratische rechtsstaat. En als D66 inderdaad deze offer ziet vertaald in beleid en posten, dan is het misschien voor die D66-kiezer ook best een goede uitdrukking. Ja, en dan wordt het dus verder onderhandeld. Maar ja, de onderlinge verhoudingen die lijken nog steeds niet optimaal. Hoe gaat dat dan verder? Nou ja, er is nu een belangrijke stap gezet door D66. Er is een doorbraak. Er wordt nu eindelijk ook over de inhoud, over beleid onderhandeld tussen die vier partijen. En als ze het daarover eens zijn, dan kunnen ze zich misschien concentreren op de inhoud. En dan moeten die persoonlijke verhoudingen maar even terzijde worden geschoven. We zullen dat vandaag ook nog van Remkes kunnen horen. Ik denk dat hij straks nader nog met de mededelingen gaat komen. En of dat allemaal nog gaat leiden tot een echt kabinet, dan zal dat moeten blijken. Hè? Want de onderhandelingen beginnen, maar dat kabinet, dat is er nog niet. Verslaggever Wilma Borgman, dank je wel. Van Den Haag naar Utrecht, want daar doet de rechter aan het eind van de middag uitspraak in de zaak van de sluiting van het restaurant Waku Waku. De eigenaar van dat Utrechtse restaurant vocht vanochtend het besluit van de gemeente tot tijdelijke sluiting aan. Verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, jij was erbij. Wat was het verhaal van de eigenaar? Ja, die stelt zich op het hele principiële standpunt dat hij niet wil discrimineren aan de deur. Dat is zijn bottom line. Hij zegt, ik heb een bedrijf met 30 mensen. Er werken bij mij 22 nationaliteiten. Voor ons is het non-discriminatieprincipe een grondrecht. En dat willen wij heel hoog houden. En vandaar dat wij niet willen meewerken aan die controle aan de deur van het coronatoegangsbewijs. Ja, het ging over de sluiting van Waku Waku, of dat rechtmatig is. Wat werd daarover gezegd? Ja, zijn advocaten hebben natuurlijk een heleboel juridische argumenten ingebracht. Bijvoorbeeld zeggen zij, het is onevenredig wat de gemeente hier doet. Dit bedrijf heeft 4 ton geïnvesteerd de afgelopen jaren om een veganistisch restaurant op te bouwen. En nu wordt met 1 streep en een nieuwe regel daar een streep doorgezet. Terwijl helemaal niet is aangetoond dat het niet controleren aan de deur tot hogere besmettingen leidt. De besmettingscijfers zijn op dit moment stabiel, zegt de advocaat. Corona-aantallen nemen niet toe. Dus waarom zou je ineens de ene op de andere dag, daar waar het restaurant nog steeds op 1,5 meter de tafels heeft staan, dat beleid wijzigen? Want ze willen graag op 1,5 meter blijven zitten. Daarmee nemen de coronacijfers in dat restaurant helemaal niet toe. Dus dat is eigenlijk heel raar als je dat afzet tegen al die investeringen die gedaan zijn. Ja, en de gemeente vindt het toch noodzakelijk. Waarom? Ja, de gemeente zegt, luister, er is hier niet per se sprake van discriminatie. Mensen kunnen ook losvallen dat ze zich kunnen vaccineren. Kunnen ze ook een testbewijs halen? Dus er is bijvoorbeeld geen sprake van vaccinatiedwang. Zoals er ook wel wordt aangevoerd door mensen. Je kunt ook met een testbewijs naar binnen. Bovendien, wij moeten gewoon regels uitvoeren zoals die door de overheid worden opgelegd. En ja, dat is ook het probleem met deze zaak. Waarschijnlijk zo'n kort gedingrechter. Die gaat maar heel marginaal oppervlakkig toetsen. Dus zal niet helemaal juridisch in de diepte gaan. En inderdaad, alleen maar kijken naar het feit dat die regel is opgelegd door de overheid. En daar kan de gemeente zich dus ook makkelijk op beroepen. Die regel is er nu eenmaal en dus moet die uitgevoerd worden. Eind van de middag gaan we het horen. Dankjewel, Jeroen de Jager. De politie in Duitsland is op zoek naar een hoogbejaarde voortvluchtige. De vrouw van 96 jaar zou vandaag terecht staan voor medeplichtigheid aan de moord op 11.000 concentratiekampgevangenen van het kamp Stutthof. Maar ze heeft haar huis vanochtend verlaten in onbekende richting. Er komen voorlopig geen afspraken over reclames over online gokken, zegt de Consumentenbond. Het is de gokbranche niet gelukt om voor het opengaan van de online gokmarkt regels te maken over de toon en de hoeveelheid aan gokreclames. Volgens de Consumentenbond is het mislukt omdat het te weinig ging over de bescherming van de kwetsbare groepen. Bij een metaalverwerkingsbedrijf in Kampen woedt al de hele ochtend een grote brand in een berg oud ijzer. De verwachting is dat de brand pas vanavond is geblust. Dat blussen leidt tot grote wolken rook en stoom. Oud-profvoetballer Brian Roy is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur voor het bedreigen van demissionair premier Rutte. Roy had in april gereageerd op een tweet waarin iemand de premier opriep om af te treden. Zijn reactie was: headshot krijgt hij straks. Het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat gebruiken Chinese drones die mogelijk onveilig zijn, meldt onderzoeksplatform Investico. Het gaat om drones van het bedrijf DJI. Eerder toonden onderzoekers aan dat beelden en andere data kunnen weglekken naar de Chinese overheid. Dat risico bestaat altijd, zegt deze deskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Je bent nooit helemaal de baas over die informatie, omdat je een systeem gebruikt wat je niet zelf hebt ontworpen, waarvan je niet zeker weet dat daar geen aftapping van die informatie gebeurt. Dus je kan wel zeggen, ik gebruik het op mijn eigen servers, maar voordat het beeld wat ingewonnen wordt door de drone op die server staat, ja, wat gebeurt daar tussendoor? Het gaat wel via die DJI-software. En als die DJI-software van een achterdeur is voorzien, waardoor dat afgetapt kan worden, ja, dan nog heb je geen veiligheid van je informatie. Het Nederlandse ministerie van Defensie besloot eerder al om deze drones niet meer te gebruiken. Het Chinese bedrijf zegt dat gebruikers geen data hoeven te delen en dat gegevens veilig zijn. Het weer, in het westen en noorden veel bewolking, en aan het einde van de middag neemt daar de kans op regen toe. In de rest van het land ook wat zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen in de middag en avond regen, dan wordt het 16 tot 18 graden. Bij de ANWB, Erwin de Hart. Met de files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Maasbracht en Echt 4 kilometer door een ongeluk, is de spitsstrook dicht. En op de A59 Sertogenbos richting Knoopend Zonzeel staan een file van 5 kilometer tussen Afrit Dussen en Knoopend Hooipolder. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door het ongeluk op de A2 tussen Linnen en Knoopend het Vonder een half uur vertraging over 3 kilometer. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Ja, en nou ons niet de zonvloed, maar het sporthalfuur BVSC met Dolf Jansen. Je hoorde hem al in het vorige uur met een uitgebreide column. En natuurlijk ook met presentator Rudolf de Vries. Goedemiddag. Ja, wij gaan antwoord geven op een vraag die bij ontzettend veel mensen leeft. Namelijk, is de toekomst van het darten draadloos? Ja, en dan heb ik het niet over online darten. Nee, ik heb het over die draadjes tussen de vakjes. Er komen nieuwe dartborden. Ja. Er zitten dunnere ijzerdraadjes tussen. Ja. De vakken worden groter. De score is waarschijnlijk hoger. Maar komt er een toekomst waarin er geen draadjes meer op dartborden zitten? En vergeet mijn pijltjes dus ook gewoon ergens grip houden. Ja. Ja, want ik ben er erg slecht in. Is dat zo? Ja, joh. Oh, dan gaan we. Ik heb een potje dart. Ik ben heel goed. Oeh, dat lijkt me leuk. Lijkt me heel spannend. Heel snel afgelopen ook. Oké, Rudolf, gaan we doen. Dat hoor je allemaal na 1:30. Maar nu eerst. Oh, Den Haag. Ja, D66 gaat dus weer om de tafel met de oude coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. We praten erover met Politiek Watchers Jurjen van den Berg en Julia Wouters. Zij hebben wortels bij respectievelijk GroenLinks en PvdA. Het linkse blok dat nu dus weer buitenspel staat. En ze zitten hier bij mij aan tafel. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja, ik zei het net al, D66-leider Sigrid Kaag die was klaar met deze coalitie. Klaar met Rutte als premier. Klaar met de heersende bestuurscultuur. En nu deze draai, als ik een draai mag noemen, Julia, wat vind je daarvan? Nou, dat lijkt me hele ingewikkelde voor de mensen die op haar gestemd hebben om daarin mee te gaan. Omdat ze inderdaad in de campagne heeft ze heel erg beloofd dat het anders moest. He, dus de hele slogan was nieuwe politiek en die stond natuurlijk ook voor een nieuwe inhoud en een nieuwe stijl. En ze heeft het onderspit gedolfeld. Je zei ja, het linkse blok, de linkse wolk. In deze hele formatiedans, wat nooit tot een echte formatie kwam, ging het heel over de linkse wolk, maar nooit over de rechtse wolk. Dus heeft echt de framingoorlog ook echt verloren. Ben je teleurgesteld? Ja, ik ben eigenlijk wel teleurgesteld. En ik denk ook veel mensen die op haar gestemd hebben in de hoop dat er iets anders als uitkomst zou komen, die teleurstelling wel delen. Jurjen, jij knikt? Ja, ik ben het heel oneens met de mensen die zeggen dit is de uitslag van de verkiezingen. Wouke van Schermburg zei dat gisteren heel goed in Opeen. Mm. Die zei, het CDA met Omtzigt is een heel ander CDA dan het CDA van Hoekstra dat nog 5 zeteltjes over heeft. Sigrid Kaag beloofde beloofde nieuw leiderschap, nieuwe politiek en legde ook uit wat dat was. Mm-hmm. En nu krijg je dat we met z'n allen moeten gaan accepteren van nou, het feit dat deze vier partijen met elkaar weer die meerderheid hebben in deze Kamer. Dat betekent dat het gelegitimeerd is. Volgens mij kun je op dit moment niet zeggen dat dit een kabinet is dat ook maar door de helft van de bevolking gedragen wordt. Mm-hmm. En dat is echt gewoon heel teleurstellend. Dus hebben jullie vertrouwen dat die nieuwe bestuurscultuur dat er gaat komen? Nou, ik had er sowieso weinig vertrouwen in, omdat ik helemaal niks zag wat daar preludeerde. Mm-hmm. En ik denk ook, er wordt heel veel aandacht gevestigd op de vorm van een kabinet. Dat iets over een bestuurscultuur zou zeggen. Maar bestuurscultuur zit natuurlijk ook heel erg gewoon in de mensen die het moeten doen. Mm-hmm. We hebben de toeslagenaffaire nog vers in het geheugen. Vandaar dus die vraag ook. Dus ik heb daar geen vertrouwen in. Het is het ultieme bewijs van de oude bestuurscultuur. Mm-hmm. Mark Rutte die heeft op 1 april gewoon een heel ander gezicht van zichzelf als politiek leider laten zien. En hij zegt de hele tijd nog steeds van ja, maar jullie hebben op mij gestemd. Mm-hmm. Nou, zo werkt het niet in de politiek. Je moet vertrouwen elke dag waarmaken. En er zitten nu dus partijen die heel lang, heel cynisch niks gezegd hebben, niet bewogen hebben, niks gedaan hebben, tegenover een politica die op een bepaald moment ergens aan het einde van die formatie zei van, nou ja, misschien moeten we er toch maar eens een keer uitkomen. En vervolgens leggen we dus haar in de schoenen dat zij nu draait en beweegt. Ja, echt. Laten we even teruggaan naar, we noemden het heel lang het linkse wolk, hè? Althans we. Rutte deed dat vooral ook, PvdA en GroenLinks. Ze staan weer aan de zijlijn. Hoe zien jullie de rol van deze partijen op dit moment? Ik hoop dat ze elkaar vasthouden en ik hoop dat ze een beeld gaan neerzetten over hoe het ook kan. Dus je moet natuurlijk kaart oppositie voeren tegen een kabinet. Maar ik denk dat nu het Kaag niet gelukt is om een breuk te maken met hoe het gaat. Hè. Dus hoe er politieke oplossingen voor politieke problemen gevonden worden in plaats van dat er echt iets gebeurt waar de mensen in het land wat aan hebben. Ja. En ik denk dat zij heel erg een positief, hoopvol verhaal moeten vertellen hoe je wel als politiek maar iets kan. Denk je dat ook, Jurjen, dat we elkaar vast gaan houden ook in de oppositie? Ja, dat denk ik wel, want deze formatie was ook een cultuurclash en daarin hebben GroenLinks. Maar ze hebben elkaar toch iets minder nodig. Nee, ze hebben elkaar gevonden, denk ik, vooral. En er gaan wel dingen anders gaan. Want tijdens de algemene politieke beschouwingen zag je wel echt stijlverschillen. Maar wat ze allebei deden, was op een bepaald moment iets zeggen wat we al 10 jaar niet tegen Rutte hebben horen zeggen. Mm. Namelijk, alleen die minimale meerderheidjes die jij de hele tijd smeet, daar los je een toeslagenschandaal niet mee op. Daar maak je de mensen in Groningen niet zeg maar gezonder, gelukkiger en beter mee. Daarmee los je de klimaatcrisis niet op. En er is zoveel ruimte om daar wel campagne op te voeren. Mm. Dus ik zou zeggen tegen Klaver en Ploemen, let's go. Oké, maar let's go. Eerst eventjes de speeches. We laten de formatie voor wat het is. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, het is namelijk de laatste donderdag van de maand. En dat betekent dat we ons in de nieuwsbv dus buigen over toespraken. Welke speech verdient de titel Speech van de maand september? En dat was een volle maand, hè, Julia? Ja, er is veel gebeurd. Algemene politieke beschouwingen, nog veel meer interessante persconferenties. Een groot aanbod, was het niet moeilijk? Alleen dit al is het antwoord. Nee, kijk, het is altijd moeilijk, omdat er zijn zoveel verschillende redenen waarom je een speech goed kan vinden. En op elke goede speech is ook alweer wat af te dingen. Ja. Maar grappig genoeg zijn Jurjen en ik het altijd heel snel met elkaar eens over wat we dan toch vinden bovendrijven. Laten we dan niet op 3 even in gaan duiken. Wat is de bronzen speech geworden wat jou betreft? Dat is de inleidende speech van Jesse Klaver bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Oké. Zullen we even naar een fragment daaruit? Iedere dag hebben wij de keuze met elkaar. Halen we het beste in Nederland naar boven of het allerslechtste? En ondanks alle kritiek die je kan hebben op het functioneren van de politiek deze dagen, deze weken, de afgelopen jaren. Ik zie voldoende prachtige dingen hier gebeuren in de Tweede Kamer. Ik kijk naar mijn collega Gert-Jan Segers en zijn fractie die zich hebben ingezet voor een kinderpardon. En het verschil wisten te maken. Ik denk aan collega Khadija Ariep. Dankzij haar kwam het initiatiefwet om een kinderombudsman in te stellen. En Sandra Beckerman, die ervoor zorgde dat met haar motie de sociale huren werden bevroren. Ja, Julia, jij hebt dit fragment uitgekozen uit de speech van Jesse Klaver. Waarom dit fragment? Het is altijd moeilijk. Het is een enorme opsomming. Ja. Zowel uit het heden als uit het verre verleden. En wat hij daarmee wilde uitstralen was: de politiek kan echt impact hebben op het leven van mensen. Wij kunnen hier als individuen, als parlementariërs iets doen waardoor we het leven echt daadwerkelijk beter maken van mensen op een betekenisvolle manier. En waar hij in de campagne ook bezig was om zichzelf een beetje boven de partijen te zetten en een soort van beschouwend verhaal hadden, was daarin dat klopte niet in de tijd. Ja. Maar nu dat we allemaal dreigen zo verschrikkelijk cynisch te worden over de lelijkheid van wat we in Den Haag zien, ja, vond ik het een heel hoopvol verhaal van de politiek doet er wel voor. En als wij de beste versie van onszelf zijn, dan kunnen we echt wat betekenen voor mensen. Hoe objectief is deze keuze eigenlijk? Want hier, we weten, je banden met GroenLinks, verleden precies, ligt daar. Er wordt vanuit GroenLinks altijd een beetje gemopperd. Ja. Dat ik ze juist als duider zo hard aanpak. Oh. Ik heb altijd extra, zeg maar, het moet voor mij heel goed zijn. Oké, maar hoe gaat het eigenlijk achter de schermen bij dit soort speeches? Jesse Klaver, als hij een speech geeft, wordt daar aan geschaad achter de schermen? Enorm. En ik herken heel erg wat Julia zegt. Zeg maar, ik heb Jesse Klaver heel veel speeches zien voorbereiden. Ja. En hij neemt dat vanaf dat hij als piepjong Kamerlid in de Kamer kwam super serieus. Dus het gaat om woorden, het gaat om presentatie, het gaat om wat straal ik uit. En er zit daar altijd die missie in om zelf ook echt, zeg maar, echt dat leiderschap te tonen en boven de partijen te staan. En eigenlijk tot deze speech kreeg je altijd heel veel commentaar op het hoge snotneusgehalte wat er dan toch nog onder zat. Hè? Klaver heeft nog gewoon heel lang geworsteld met nemen mensen mij wel echt heel erg serieus als iemand die al zo lang in de politiek zit. En dat vond ik dus het knappe aan deze speech. Het viel deze keer dus een keer echt heel goed samen. En hij had ook effect, want deze speech legde wel het fundament voordat hij de dag erna ook nog een miljard extra mee kon verspijkeren op de begroting. En dat is altijd waar ik heel erg van houd. Een speech moet goed in elkaar zitten, moet kloppen, moet bij de persoon horen, maar hij moet ook impact hebben. En dat had hij. Een effect, inderdaad. Jurjen, we gaan naar de runner-up. Wie is dat op de nummer 2? De nummer 2, dat is Sigrid Kaag. Goh. Dat was een hele moeilijke keuze. Waarom? Eigenlijk. Hebben jullie ruzie gehad? Nee. Maar het is een soort moving target. Wij hebben heel veel, ik denk al maandenlang met elkaar zitten discussiëren over, is het nou briljante strategie? Is het nou oprechte politiek? Je hebt het hier over de schoollezing van Kaag. Ja, inderdaad. Zullen we daar gewoon even een stukje eerst even ons geheugen opfrissen? Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk, staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Ja, hierin, er was echt veel om te doen geweest om deze speech van Kaag, de schoollezing. Maar waarom hebben jullie toch hiervoor gekozen? Nou ja, om de inhoud. Wat je haar hier dus hoort zeggen... Dat vage begrip nieuwe bestuurscultuur, dit is nieuwe bestuurscultuur. Dit is een politica die uitlegt dat ze echt op een fundamenteel andere manier het land wil besturen. En dat ze in die speech vervolgens zeg maar, zich afzet tegen iemand die de vleesgeworden persoon is die het land zo bestuurt, dat trok heel erg de aandacht. En dat snap ik, want het zat midden in de formatietijd. Maar ik denk dus ook juist dat doordat het op zo'n spannend moment ook tegenover de politiek van Rutte stond, dat je, als je wilde, dat je ook heel goed naar de inhoud ging luisteren. Okay. Zullen we naar de winnaar gaan? Julia? Dat is Simone Biles. Een hele jonge vrouw die... Ja. Allemaal prijzen heeft gewonnen in turnen. Amerikaanse turnster inderdaad. Ja. Daar gaat deze speech niet over. Zij zit in het Senaat waar een hoorzitting is... om erachter te komen wat is er eigenlijk gebeurd... met de klachten die zij en veel van haar collega's hebben gedaan... over de arts, de turnarts... die jonge meiden jarenlang... Ja. Seksueel heeft kunnen misbruiken. Die Larry Nassar, inderdaad. Larry Nassar, zullen we even naar een stukje gaan waarin zij een speech geeft? Ik vind het heel belangrijk om het even in te leiden. Want wat heel goed is aan die speech is dat zij zegt... Ja, ik ben natuurlijk heel boos op hem. Mm. Maar wat mij vooral heel erg pijn heeft gedaan... is dat er zoveel meer meisjes nog misbruikt zijn... omdat niemand wat deed. Dus die klachten waren allang bekend. Maar de Turnbond en de Feds hebben niets gedaan met die klachten. En dan vraagt ze hoeveel is een klein meisje eigenlijk waard? En dan breekt ze, heel mooi. I ask that your work be guided by the same question... that Rachel Denhollander and many others have asked. How much is a little girl worth? I sit before you today to raise my voice so that no little girl must endure what I, the athletes at this table, and the countless others who needlessly suffered under Nassar's guise of medical treatment, which we continue to endure today. Yeah. Die kwetsbaarheid, hè? Dat doet het hem toch wel echt? Of ja, niet? Want kijk, we hebben twee speeches waar maanden aan gewerkt is. Ja. Waar je precies weet waar het komt. En dit is een hoogst persoonlijk verhaal. En dan vind ik het zo knap als je inderdaad zo krachtig kwetsbaar durft te zijn. Mm-hmm. En dat je het ook veel groter kan maken dan je eigen verhaal. Want we weten ook dat heel veel van dit soort roofdieren heel lang hun gang hebben kunnen gaan. Hè? Weinstein, Epstein, En deze meisjes eigenlijk in angst... voor hun eigen carrière, maar ook gewoon hun eigen leven toch door moesten en dat gaan. Dat je het persoonlijke zoveel groter kan maken... en die aanklacht zo stevig is. Ja, je moet eigenlijk die hele hoorzitting terugkijken... want er zijn nog meer van dit soort jonge, hele krachtige vrouwen. Maar het is adembrovend krachtig in al zijn kwetsbaarheid. Hij is bij jou ook binnengekomen, Jurjen. Is kwetsbaarheid sowieso iets wat we de laatste tijd steeds meer gaan zien? Kijk, dit is natuurlijk in essentie heel erg kwetsbaar. En wat ik hier van haar zelf zo knap vind... is dat ze over haar eigen leed heen gaat... en die kwetsbaarheid dus ook nog eens een keer gebruikt... Mm-hmm. als het kapitaal in die speech om dat te doen. Want ze zegt, we zijn alleen gelaten en tekort gedaan. En als ze iets doet met deze speech... is voorkomen dat een toekomstige Simone Biles nog eens een keer in die positie zit... en dat je bereid bent om zo jouw leed... te etaleren om dat te doen. Ja, ik krijg daar koude rillingen van. Ja. Op nummer 3 dus Jesse Klaver met zijn speech. Wel de Sigrid Kaag op nummer 2. En op nummer 1 dus Simone Biles, de Amerikaanse turnster... met haar emotionele speech. Dank jullie wel. Julia Wouters van Leading Women en Jurjen van den Berg... van campagneplatform De Goede Zaak. En dit is hem alweer voor vandaag, de Nieuws BV. Morgen zijn we er weer, maar dan zit Patrick Lodiers hier op deze stoel. En zometeen kun je genieten van een sportieve halfuurtje BVSC... En wat mijn persoon betreft, tot maandag. Dag. BNN VARA. Ster. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Wij Nederlanders staan bekend als gierig volkje. Terwijl oudere generaties voor miljarden nalaten aan goede doelen. Doen millennials dat ook? Of breken zij met de traditie van vrijgevigheid? Je ziet het in Stand van Nederland Generatie Next van Omroep WNL.